Välkommen till Frihetsjournalen, frihetens röst i det digitala ljudflödet. Den här veckan koncentrerar vi oss på biståndet och biståndspolitiken. Det är ju ett högst aktuellt ämne med tanke på att Riksrevisionen häromdagen la fram en mycket kritisk rapport där man gått igenom ett antal biståndsprojekt och funnit en stor mängd oegentligheter, oredovisade pengar och sånt som rent av kan vara brottsligt. Någon dag innan den rapporten släpptes så intervjuade jag Per Krause som på Timbro har släppt en liten intressant bok som heter Det svenska biståndsberoendet om intressen och värderingar inom den svenska biståndsindustrin. Man kan säga att Per Krauses skrift ger en förklaring till de oegentligheter som Riksrevisionen nu har dokumenterat. Det är helt enkelt så att biståndspolitiken på grund av 1%-målet drivs av att konsumera och spendera väldigt mycket pengar, och kontrollen motverkar ju på sitt sätt att man uppnår 1%-målet. För varje biståndsprojekt man stoppar så kommer man ju längre ifrån att uppfylla biståndsmålet på 1% i förbrukad BNI. Och hur den här kulturen då tar sig uttryck har Per Krause studerat och avslöjar i den här skriften. Jag tycker det här blir en intressant intervju. Varsågoda. Per Krause, du har ju skrivit och som ju handlar om, man kan väl säga att det är en blick inifrån biståndssvängen. Hur kommer det sig att du fick den här idén? Ja, jag började intressera mig för biståndsfrågor och utvecklingsfrågor generellt för 7-8 år sedan. Ja, 10 år sedan jag var i Afrika för första gången. Och sen så det blev fler resor till Afrika, och jag bodde också i Östafrika, Tanzania, i 4 år mellan 2002-2006. Och då väcktes det här intresset, och vad jag märkte då framförallt, det var ju, för jag intog, på grund av vad jag såg så intog jag en allt mer skeptisk inställning till bistånd. Och vad jag märkte då, det var att eftersom jag förflutit som ekonomijournalist, det var naturligt att jag började skriva om det här. Då märkte jag vilket motstånd och vilken reaktion det blir när man kritiserar biståndet. Det blir väldigt känslosamt, och inställningen bland många som jobbar med bistånd, att det ska vara en fredad zon helt enkelt. Det får inte ifrågasättas. De som ifrågasätter sig, de utmålar som bryr sig inte om fattiga, osolidariska, och bevisbördan faller så att säga på mig eller på de som kritiserar biståndet. De som försvarar biståndet vill öka det, de behöver aldrig så att säga förklara sig. Nej, precis. Det framgår ju i den här skriften väldigt tydligt att utvärderingarna av biståndsprojekten är undermåliga eller obefintliga. Ja, obefintligt ska jag inte säga att de är. De förekommer ju. Vi har ju framförallt, förra året gick vi en oberoende myndighet för utvärderingar, men tidigare har de varit väldigt undermåliga. Och fortfarande, framförallt bland de fria folkrörelserna, så finns det fortfarande väldigt starkt motstånd mot att utvärderas mer kvantitativt. Och när SAD, som den här myndigheten bildades då, så kritiserades den faktiskt av många inom de enskilda organisationerna. Inställningen var ungefär att vi är redan nu tillräckligt utvärderade. Det var en vanlig inställning. Jag ringde runt till många och frågade just vad angår det här. Ja, just det. Och det är så att man vill köra på i de projekten som finns. Jag tycker du tar upp intressanta konkreta exempel där på hur lönesystem och sånt där fungerar. Att det är rätt lönsamt att ligga utomlands, och särskilt om man då också har familj och anhöriga med sig. Och det gör att det finns en drivkraft i att hålla projekt igång även om de visat sig vara mindre lyckade. Ja, det här är ju, det här med löner och sånt till de som är utlandsstationerade, det är så att säga det lilla perspektivet, det ekonomiska biståndsberoendet. Jag kanske ska förklara hur jag kom fram till det dessutom. Därför att det mångåriga och höga svenska biståndet har ju byggt upp en biståndsindustri som jag kallar, eller inte bara jag förresten, det är andra som kallar det, att det är en industri helt enkelt. Och den har ju kunnat växa sig fritt just med frånvaron av en kritisk debatt och det höga biståndet. Och detta har ju skapat ett biståndsberoende. Det är väldigt många, det har kommit fram till ungefär 10 000 människor i Sverige som helt eller delvis är beroende av biståndet för sin försörjning. Och dels är det då företag, de enskilda organisationerna, privata företag, offentliga företag, konsulter, exportbolag som tjänar på det bundna biståndet, politiker, lobbyister. Och det finns alltså ett stort inhemskt egenintresse av att biståndet förblir högt och fortsätter. Det är väl kanske det huvudbudskapet, för det tycker jag att det bör, när man diskuterar bistånd så tycker jag att man ska ha det i åtanke, eller folk bör ha det i åtanke, det här stora egenintresset i Sverige att biståndet fortsätter. Och det är en triangel kan man säga mellan politiker som tar ut skattepengar, och det är folkrörelseorganisationer, och det är företag som alla talar för ökat bistånd, för alla tjänar på det. Ja, det kan man säga. Och de här lönerna som sagt var det som vissa, jag har ju sett det här i egna ögon, hur många av de här lever sitt liv där nere i Afrika till exempel. Och nu vill jag ju naturligtvis inte så att säga gör mig löjlig över det, men det är ett exempel på det ekonomiska biståndet. Det lilla perspektivet, det stora perspektivet är naturligtvis att organisationer och företag tjänar pengar på det här. Och framförallt det viktigaste tycker jag när man diskuterar det här, det är egentligen, förutom det att man ska ha i åtanke att det finns ett utbrett egenintresse i Sverige att bistånd fortsätter, det är också vilken effekt det får på biståndskvalitet. Det är väl det kanske viktigaste frågan, för att det här leder ju i sin tur till att biståndet i mångt och mycket utformas ifrån svenska förhållanden, alltså från givarens perspektiv och inte från den reella efterfrågan i mottagarlandet. Det tycker jag det är väl den viktigaste konsekvensen. Ja, just det. Den negativa konsekvensen av det här. Just det, precis. För du tar upp ett fall där ABF-representant pratar om farvågor för ökad professionalism, för att det skulle kunna innebära att ABFs insatser slås ut. Och där, alltså, där man tänker på sin egen funktion snarare än på om insatsen faktiskt gör nytta eller inte. Ja, precis. Det här märker man ju väldigt ofta när man frågar debatteras, och framförallt när reformer debatteras, när så att säga, nya principer ska inkluderas i biståndspolitiken, då utvärderas detta, eller dessa bedöms ofta utifrån hur det påverkar de enskilda organisationerna, deras ställning så att säga. Budgetstödet, kommer det innebära att vi slås ut eller så vidare, färre mottagarländer, hur påverkar det oss? Och det är ett tydligt exempel på att det finns ett egenvärde i att de finns kvar i den här verksamheten mer än vilka konsekvenser det får för själva fattigdomsbekämpningen. Ja, precis. Men jag märkte det, jag var på ett seminarium inför förra valet i en debatt mellan Karin Jämtin och Ewa Björling, hon som blev handelsminister nu. Och det jag slogs av just var det att man rörde sig med alla dessa ord, just bundet och bistånd och liksom olika schatteringar och hur mycket som skulle gå i olika frekvens, i olika sorters bistånd så att säga. Men det var just väldigt lite diskussion om vad man gjorde för nytta med pengarna. Ja. Det tyvärr är en konsekvens av vad jag kallar det inhemska biståndsberoendet. Att det är det som är centralt. Vilken nytta de gör i mottagarländerna får inte den kritiska granskning som det borde få. Och just med tanke på att det är så att säga, inhemska intressen som styr i mångt och mycket biståndets utformning i mottagarländerna. Jag såg själv exempel på detta när jag bodde nere i Afrika. Till exempel den här busstationen som SIDA var mer finansierad uppe i Bagamoyo och i Tanzania, där det inte fanns några som helst analyser av behovet av den här nya bussterminalen. Och jag pratade själv med folk som jobbar där som själva kunde se att det finns mycket större behov på annat än en ny busstation. Men det var biståndsgivaren, alltså SIDA då, som pushade på att vi skulle bygga det här projektet. Och det skapade jobb och leveranser till Tanzania, så att det är naturligt om man ser så. Precis, men kostnaden så att säga effektueras ju och det blir ju som sagt inkomst för någon. Men vilken nytta det gör för medborgarna där på plats, det kan man ifrågasätta. Precis, det kom ju en uppgift här från en organisation som heter ActionAid som de uppskattar det här återflödet bistånd, alltså hur mycket pengar som flyttar tillbaka till mottagarlandet. Eller just Sverige specifikt så uppskattar de det ungefär 20%, alltså en femtedel av det svenska biståndet kommer tillbaka till Sverige. Framförallt till stor del beroende på konsultarvoden. Ja, just det, precis. Jo, när det är... Eller det är märkligt liksom hur den här har blivit. Men det är väl just därför att det är en fredad zon och det du tar upp i avslutningen, liksom 1%-målet har ju liksom blivit ett mantra och det, som ju så att säga lägger ett golv för hur mycket pengar som ska spenderas. Och då kan man inte, om man ska spendera det här, då kan man ju faktiskt inte göra en utvärdering utan då gäller det ju att pumpa ut de där pengarna. Det är ju det som är målet ju. Ja, alltså om man ska uttrycka sig drastiskt så går det ut på att göra av med så mycket pengar som möjligt. I varje fall så att det uppgår till minst 1% av vår bruttonationalinkomst, vilket jag tycker är rent absurt faktiskt. Men precis som du säger, det är heligt, eller i varje fall varit heligt. Det är väl kanske mer tillåtet att ifrågasätta det nu än vad man för några år sedan. Men fortfarande så i stort sett alla riksdagspartier har ju stått bakom det numera, det här målet. Och om man ska ge som gjort för biståndsindustrin kan man säga. För det ger ju alltid de skäl att antingen höja eller i alla fall bevara biståndet på en hög nivå. Det innebär ju, har man det knutet till bruttonationalinkomsten som ju ökar för varje år, så innebär det en kontinuerlig ökning för av biståndet. Så det är ju som gjort för biståndsindustrin när man uttrycker sig så. Precis, det är lite märkligt också att det här beslutet om 1%-målet togs ju på 1960-talet. Jag kan sitta något annat politikområde där det så att säga ett beslut från 60-talet fortfarande anses relevant. Nej, det, och en annan intressant sak är ju att i denna del, i denna ände så att säga, när det gäller att få loss pengar, då binder man det gärna till tillväxt eftersom det då ger mer pengar. Men du tar ju upp det i boken där att det är ju väldigt sällan som man har tillväxt som ett mål i själva biståndsprojekten i u-länderna. Att de ska skapa tillväxt där. Nej, precis. Det är ofta små projekt lite här och där och i slutändan. Och det finns ju också lite grann den här inställningen i bland många, framförallt enskilda organisationer. För man kan säga att de tillhör så att säga, traditionalisterna inom biståndet. I och för sig så finns det många inom SIDA som också man lugnt kan påstå tillhör traditionalisterna inom biståndet. Men just det här att man ifrågasätter den ekonomiska tillväxten, dess betydelse. Ifrågasätts ofta. Men i slutändan så ekonomisk tillväxt, det innebär ju resurser och det är resurser de här länderna behöver. Inhemskt skapade resurser. Mm. Och en annan sån här paradox är just det att i takt med att fattigdomen ändå relativt minskar i runt om i världen så ökar u-landsbeståndet och det finns ingen plan på att säga, det finns ingen nollvision när det gäller biståndspolitiken, att liksom att människor runt om i världen inte ska vara fattiga längre och bistånd inte längre ska behövas. Några sådana tankar finns inte i svensk politik. Nej, Carl B. Hamilton, professor i nationalekonomi och Folkpartiets riksdagsledamot, han kom ju med till partiets, Folkpartiets landsmöte med den motionen, han och plus några till då, att man skulle ha en nollvision att biståndet successivt skulle fasas ut. Och jag tror att hade 2040 som mål, så att säga. Då skulle man avveckla, då skulle man lägga ner SIDA helt enkelt. Och det här motionen antogs ju inte och många tyckte väl att det såg den som väldigt kontroversiell och kanske inte ens någonting man skulle ta på allvar. Men för mig är det snarare självklart att det måste ju vara målet för allt bistånd. Det är att det inte ska behövas, att SIDA kan läggas ner. Det måste ju vara så att säga. Det måste vara det slutgiltiga målet. Men det undrar hur många inom SIDA som eller de enskilda organisationerna som jobbar för att de inte ska behövas. Nej, precis. Och det är det som retar mig egentligen mest. Va? För att här handlar det faktiskt om, eller blir det ju rätt tydligt med människosyn. Alltså, jag tycker ju att det är självklart att människor inte ska leva i fattigdom. Att man måste hjälpa människor att komma på fötter, hjälp till självhjälp. Liksom att man får igång ekonomierna i olika länder så att de inte behöver något bistånd. Jag tycker ju det är det mest grundläggande om man betraktar alla människor som lika mycket värda och ska vara fria och så. Men den tanken finns inte i den här biståndsindustrin. Nej, alltså det verkar som man har bestämt att vissa länder, de är fattiga, de är svaga, de klarar sig inte själva. Och vissa länder, de är rika, de klarar sig själva, och de ska byta så att säga de fattiga länderna. Det här kommer in på inom flera områden. Jag, till exempel när jag debatterade min bok i förra veckan då, så forum, för en sak som också är väldigt typiskt som de här, framförallt de enskilda organisationerna, de kritiserar ju sånt som ökad handel till exempel. För att det är ju inte bistånd, det är bistånd som ska hjälpa öka tillväxten, den ekonomiska styrkan för de här länderna. Men ökad handel, det kritiseras snarare för att man kritiserar regeringen för att de vill öppna upp de här ländernas marknader till exempel. Och under den här debatten så ifrågasätter jag det. Men då sa Inge Björk, representanten på Forums sida, att jo, men de här länderna är inte redo att konkurrera än, så att säga. De måste kunna bygga upp sin industri innan de kan konkurrera. Men det här har gällt i 40 år. När är de redo, så att säga? Jag är helt övertygad om att en industri, en verksamhet, effektiviseras och byggs upp bäst när den samtidigt utsätts för konkurrens. Mm. Än när den är skyddad för konkurrens. Men det här är typ exempel på hur man ser dem som svaga. De kommer aldrig kunna konkurrera med oss. Om man bestämt sig för det, då blir de här konsekvenserna. Ja, då är det ju ännu värre än vad jag trodde ju, för att all ekonomisk historia visar ju det, att det är just om man får konkurrera och kan delta i frihandeln, sälja sina produkter, det är ju så man kan få fart på ekonomin i ett land. Ju. Ja, visst. Så har det alltid varit. Och som exempel kan man ju ta den här liberaliseringen av textilmarknaden som har genomförts för några år sedan. Då blir det ju vissa länder utmålade som vinnare, framförallt de större länderna, Indien och Kina, utmålade som vinnare, medan mindre länder, Bangladesh och vissa afrikanska länder, de blir förlorare. Och när man tittar på anledningen till det, det var att de här mindre länderna, de hade gynnats faktiskt av det här kvotsystemet som vi hade tidigare, men hade begränsat marknaderna i framförallt Indien. Det visar tydligt att lever man under skyddad verksamhet, så utvecklas man inte. Man blir mindre effektiv. Ja. Det tycker jag är en självklarhet. Ja, precis. Och det tar man alltså inte in överhuvudtaget. Liksom den här ambitionen att bli självförsörjande och stå på egna ben. För konsekvensen är det blir just det att det svenska biståndsindustrin får mindre att göra. Ja. En annan fråga som jag undrar över, som du inte tar upp i den här boken, men det är, jag lyssnade på Hernando de Soto för ett tag sedan, som jag tycker har ju väldigt intressanta aspekter på det här med vad fattigdom beror på och varför många av de här länderna inte har kommit i kapp, så att säga. Och en anledning är ju naturligtvis den politiska oron med diktaturer och förtryck av olika slag, men han pekar också på sånt som är väldigt självklart för oss i väst, och som han menar då, han är väl från Peru själv tror jag. Mm. Som vi i väst inte ser fattas i många av de här länderna, och det är sådana saker som lantmäteri, att man inte mäter upp mark och äganderätter på marken. För han menar att i många av de här länderna, så ska man köpa en fastighet, då måste man lägga upp det kontant, för det finns inget lånesystem, eftersom det finns ingenting att pantsätta. Alltså äganderätten av olika slag finns inte dokumenterade på ett sätt som gör att det blir en trygghet i ekonomin. Ja, precis. Alltså, om man tittar på en anledning till att de här länderna, många av de här länderna är fattiga, är att det finns någon infrastruktur för företagen. När jag säger infrastruktur, så menar jag kanske inte i första hand vägar, broar och sånt. Det är också naturligtvis, men framförallt så finns det ingen legal infrastruktur, inte fungerande lagar, framförallt som säger när det gäller äganderätten. Det finns inte, de här institutionerna fungerar inte, det finns ingen fungerande kreditmarknad. Det gör att verksamheten kan inte växa. Och att du nämnde just Hernando de Soto, det får mig tänka på i Tanzania just, har man faktiskt precis, eller ja, för två år sedan inledde man ett projekt. Man bjöd helt enkelt dit de Soto och hans det han bedriver. En organisation är det, va? Mm. Ja, precis. Att utvärdera en plan för hur man ska komma till rätta med de här problemen. Och jag vet inte hur långt man kommit med det än, men det finns alltså den här insikten om att det inte fungerar. Och så att jag har själv sett exempel på det här. Det finns ingen, man kan inte använda sitt hus som säkerhet i lån till exempel. Och huvudtaget så finns det väldigt svårt att få papper på att man äger det här. här huset äger jag, den här marken äger jag. Mm. Det kan också leda till rent bisarra situationer där de helt enkelt blir av med sitt, man blir bestulen på sitt hus, man blir bestulen på sin mark och man kan inte göra någonting åt det. Man har ingenting som visar att det är mitt, så att säga. Nej, just det, precis. Och jag tycker det är lite märkligt, om jag ska underdriva, att Sverige har bedrivit en stor miljardbusiness i 40 år utan att inse att det är ju här roten till varför människor lever i fattigdom finns. Och att man inte då, för det, så uppfattar jag ju det, att svensk bistånd ägnar väldigt lite resurser åt den här typen av allra mest grundläggande samhällsstrukturerna. Ja, viss insikt finns om det gör det, men ser man på lång sikt så har det varit klart underordnat, utan det har varit de här stora liksom projekten och så här, va? Man bygger upp någon fabrik där och en annan fabrik där, och det här inställningen, det var ju tidigare för att länder skulle vara självförsörjande, vilket var ju helt befängt. Och nu på senare år så har ju varit det här med budgetstöd och har blivit allt mer populärt, så att istället för att finansiera vissa specifika projekt så skjuter man in pengar direkt i regeringens budget. För det har ju varit led i det här att man vill öka så att säga, inflytandet för mottagarlandet, att de ska bestämma mer själva så att säga, vad pengar ska gå till. Men det är ju ofta i sin tur till att man inte vet, man har ingen kontroll över vad pengarna går till. Och det har vi sett exempel på tidigare, att okej, gå till det mest, ja, i värsta fall så är slut som i fickorna på de styrande, så att säga. Ja, just, och samtidigt så är det ju ett effektivt sätt att hålla dem i evigt beroende. Ja, precis. Jag menar, det här biståndsberoendet, det är väl i det långa perspektivet det mest förödande vad bistånd har lett till. Att så att säga, politiken syftar i många fall i de här länderna till att säkerställa att fortsatt bistånd istället för att bygga upp inhemsk tillväxt. Generera inhemsk tillväxt. Man kan till exempel bredda i utrikesdepartementets landrapporter, till exempel just Tanzania, den som kom förra året. Där står det i första stycket så står det att politiken kommer förmodligen, eller med största säkerhet, att få omvärldens gillande, och Tanzania kan därmed räkna med fortsatt biståndsstöd. Det står i inledningen i rapporten, det anses alltså centralt. Vilket när jag läser det så blir jag nästan svårt chockerad. Alltså. Ja, nej, det är verkligen en ögonöppnare i din bok. Jag tänkte en sista fråga. Du skriver där i avslutningen att det finns inga belägg för att allt bistånd är till nackdel för utvecklingen i de fattiga länderna. Jag tycker det är en intressant formulering som hoppas lyssnarna funderar på. Och min fråga blir då, liksom, om man väger samman de nackdelar som det här har inneburit med beroende och ovilja att hjälpa till att skapa egna marknader. Har alla dessa miljarder som Sverige har pumpat ut under 40 år varit mer till nytta än till nackdel, tror du? Väldigt svårt att svara på faktiskt. Väldigt svårt att svara på. Men för mig räcker det, med tanke på hur mycket Sverige har pumpat in, eller hur mycket Sverige har gett i bistånd genom åren, så räcker det för mig att en väldigt stor del av det, det kan jag säga med säkerhet, att en stor del av det har inte lett till vart av godo, utan snarare av ondo. Det räcker för mig att kunna konstatera det. Det räcker för mig att inse att någonting måste göras när det gäller biståndet. Bra, det tycker jag låter som en vettig avslutning på det här samtalet. Ja. Tack så mycket. Tack. Jag tycker det här är oerhört intressant att höra någon som har studerat biståndsarbetet på plats i Afrika till exempel. Det är ju de här frågorna vi borde diskutera. Vilken inriktning, vilket innehåll, vilket syfte har vi med biståndet? Jag tycker det är fullständigt vanvettigt att driva den här politiken som vi just nu för. Jag hoppas att Per Krauses bok tillsammans med Riksrevisionens avslöjanden kan göra att vi får en sundare diskussion om vad vi egentligen menar med biståndet och biståndspolitiken. Därmed är det dags att gå över till Frihetsjournalens sista punkt. Några notiser från Djungeltelegrafen. En skolstyrelse i en förort till Chicago har beslutat att förbjuda traditionellt helgfirande som Halloween och jul i syfte att visa hänsyn till islam. En lokal tv-station rapporterar att skolstyrelsens tjänstemän meddelar att barnen ska fira höstfestival istället för Halloween och vinterfestival istället för jul. Det här beslutet kommer sedan en muslimsk förälder klagat på att skolan inte firar Ramadan. Andra muslimska föräldrar säger till tv-stationen att ha Halloween och jul ifrån små barn är fel. I nästa nummer av tidningen Vanity Affair avslöjar författaren Sally Bendel Smith om en konflikt mellan Al Gore och Hillary Clinton under presidentvalskampanjen 2000. Både Al Gore och Hillary Clinton stred om den avgående presidenten Bill Clintons uppmärksamhet. Och enligt författaren så backade Bill Clinton huvudsak upp Hillary Clinton i hennes senatskampanj för att kompensera för Monica Lewinsky-affären. Detta ska ha kostat Al Gore segern i presidentvalet eftersom Bill Clinton därmed inte kunde hjälpa Al Gore att samla in pengar till hans kampanj och heller inte backa upp honom tillräckligt under presidentvalskampanjen. Aftonbladet rapporterar att svenska ministrar reser för miljoner med regeringens eget flygplan. Sedan maktskiftet förra året har 136 resor med regeringsplanet gjorts. De flesta av utrikesminister Carl Bildt. Till tidningen säger han: om jag hade åkt med kommersiellt flyg skulle jag tro att det hade blivit bra mycket dyrare eftersom regeringsplanet kostar nästan lika mycket när det står på backen. Besättningen har månadslön. Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan i Frihetsjournalen. Tack för att du lyssnat.